1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaat het zometeen over radioruis. Die zorgt voor problemen in communicatiesystemen met alle gevolgen van dien. Koos Fokkens deed daar onderzoek naar. Hij is zometeen hier. Maar nu is het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël doet aangifte tegen het Instagram-account Semokro. Het account met 1 miljoen volgers zet volgens het CD aan tot haat en geweld tegen Joden. Ook tegen enkele reageerders is aangifte gedaan. In reacties op berichten van Semokro komen veel antisemitische uitlatingen voor die alle grenzen overgaan en diep beledigend zijn voor de Joodse gemeenschap, zegt het CD. De organisatie wil dat het OM de eigenaar van het account en ook de reageerders vervolgt voor groepsbelediging, bedreiging en intimidatie. Ook wil het CD dat het account offline wordt gehaald. Orkaan Otis is aan land gekomen in het zuidwesten van Mexico, bij de stad Acapulco. Er zijn windsnelheden gemeten van 270 km per uur en er valt veel regen. Otis is een categorie 5 orkaan, de zwaarste die er is. Er worden hevige overstromingen verwacht en het leger is ingezet. Volgens journalist Jan Albert Hootsen is Mexico goed voorbereid en liggen er ook rampenplannen klaar, zodat er snel kan worden gehandeld. Dan nemen alle autoriteiten meteen maatregelen, wordt dat plan in werking gesteld. Worden mensen geëvacueerd waar dat nodig is. En verder wordt ze verteld dat ze binnen moeten blijven en op welke plekken er allerlei hulpgoederen aanwezig zijn. Dus gelukkig vallen er relatief weinig doden altijd in Mexico. Meestal niet meer dan een handvol. Maar de schade, ja, die zal wel degelijk aanwezig zijn. Landinwaarts wordt er rekening gehouden met aardverschuivingen en overstromingen. Er zijn inmiddels honderden noodopvangen ingericht en ook scholen blijven dicht. De kiesraad vindt de uitspraken van Forum voor Democratie-leider Baudet onwenselijk. Die riep zijn achterban op om via volmachten namens anderen op de FVD te stemmen. In een soortgelijke kwestie rond Baudet in 2021 vond het OM het destijds niet strafbaar. In een hotel in Amsterdam is vanochtend de voortvluchtige Bradley D. aangehouden. De 24-jarige D. werd gezocht voor betrokkenheid bij de dood van een psychiater in Rotterdam en een steekpartij in Zutphen. En de stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand staat weer online. In totaal zijn er 30 stellingen door voorlichtingscentrum ProDemos geformuleerd. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd die stemwijzer miljoenen keren gebruikt. Later volgen er ook nog andere stemhulpmiddelen, zoals het kieskompas. De Turkse president Erdogan heeft zich in een partijtoespraak kritisch uitgelaten over Israël. Daarin zei hij ook dat hij Hamas geen terroristische organisatie vindt. In Israël, de VS en de EU staat Hamas wel op de terreurlijst. Erdogan riep ook wereldmachten op om druk op Israël uit te oefenen om te stoppen met de aanvallen op Gaza. Maar, zei hij, ook de aanvallen op Israël moeten stoppen. Ook pleitte hij voor een internationale vredesconferentie. En kandidaat-Kamerlid Jasper Rekers van de BBB trekt zich terug vanwege nazi-tweets. In de coronacrisis blijkt hij anoniem op Twitter los te zijn gegaan op politici, zegt verslaggever Wilco Boom. Hij noemde politici bijvoorbeeld kindermishandelaar, farmahoer, nazi-bitch. Coronaminister Hugo de Jonge maakte die uit voor kinderlokker en Pabo-kwakzalver. En hij vroeg zich ook af of de CDA-bewindsman al een enkeltje Nuremberg had geboekt. En dat was een verwijzing naar het nazi-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog. Ja, Rekers staat 13e op de BBB-lijst. Hij kan niet meer van die lijst worden geschrapt. Maar als hij wordt verkozen gaat hij niet de Kamer in, zegt hij. De BBB is geschrokken van die tweets en neemt er ook afstand van. Het weer, het is bewolkt, op veel plaatsen valt regen, graad of 11 is het. Vanavond trekken die buien naar het noorden weg en dan wordt het op veel plekken weer droog. Ook morgen een bewolkte dag, later vanuit het zuiden ook weer regen. De temperatuur loopt dan uiteen van 11 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het rijdt langzaam op de A73 in de richting van Nijmegen. Bij Venrijn Noord staat 5 kilometer vanwege slecht wegdek. En dat kost je 10 minuten extra. De N343, de weg Oldenzaal-Slagharen, in beide richtingen bij Hardenberg 2 kilometer. Dat komt door bezoekers aan een evenement daar. In beide richtingen kost je dat ongeveer 20 minuten extra. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 3000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen lagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het de dag van alles wat. Wereldpasta-dag. Alleen hier in Nederland is het de dag van de fly. En het is ook nog eens een keer Wereldopera-dag. De 77-jarige Koos Fokkens promoveerde vorige week op het onderwerp radioruis. Die radioruis zorgt voor veel problemen en u en ik zijn medeschuldig. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1977. Toen overleed Mathilde Willink. In de jaren 70 een opvallende verschijning met haar zware make-up, haar lange staarten en extravagante jurken. En overheidscampagnes om kinderen in beweging te krijgen, die helpen niet echt. Sportjournalist en oud-wielrenner Thijs Sonneveld wil daar wat aan gaan doen. Maar eerst, het aantal verkeersdoden en gewonden blijft toenemen. En dat is omdat mensen nog steeds te hard rijden, maar het komt ook door het gebruik van de telefoon achter het stuur. En daarom wordt het aantal verplaatsbare flitspalen binnen 2 jaar uitgebreid. De vraag is natuurlijk, is dat dan de oplossing? Contact met verkeerspsycholoog Kees Wildervank. Meneer Wildervank, goedemiddag. Goedemiddag. Goed idee? Vraagteken? Ja, mag het antwoord meer dan één woord zijn? Ja, tuurlijk. Even onderscheid maken tussen die snelheids, die flitsers en het telefoongebruik. Die flitsers, heb ik begrepen, zullen met name worden toegepast langs snelwegen. En ja, ik kan me voorstellen dat het daar een van de weinige middelen is die effect sorteren, zij het dan tijdelijk. Want dat hebben we al tientallen jaren gezien met camera. Opstelpalen waar camera's roleren. Dat al heel gauw bekend is wanneer een camerapaal niet meer bemand is, zou ik maar zeggen. En dat er dan weer te hard wordt gereden. Ja, ook door allerlei apps en zo natuurlijk, die aangeven waar die dingen staan. Ja, dat inderdaad ook. Ja, het positieve is als iedereen. En dan kom je toch wel op een belangrijk punt rond politiehandhaving, de communicatie erover. Wat de politie zelf doet en misschien nog meer zou kunnen doen, is zeggen, denk erom, denk controleren. Maar vooral ook achteraf zeggen, wij hebben gecontroleerd, en dan niet zozeer het accent leggen op zoveel procent reed te hard, maar juist de andere kant, zoveel procent hield zich aan, aan de limiet. De positieve kant benadrukken eigenlijk. Ja, en dat blijkt echt een heel groot effect in de communicatie te hebben. Ja, want dan wil je bij die groep horen natuurlijk die het goed heeft gedaan. Ja, precies. Nog even over, want kijk, het gaat natuurlijk allemaal om handhaving. En ik kan me zo goed voorstellen dat de politie gewoon te weinig menskracht heeft nu om fysiek die controles uit te voeren. Dus als je dan meer camera's gaat neerzetten en die ook voortdurend laat verplaatsen, dan wordt het natuurlijk, de kans dat je gepakt wordt wel wat groter. Ja, die wordt groter. En vooral de belangrijker dan de echte statistische pakkans is de gevoelsmatige pakkans. De kans die je denkt te hebben dat je gepakt wordt als je een overtreding begaat. En daar speelt die communicatie ook weer een grote rol. Maar toch even terug naar het begin. De meest effectieve manier om hardnekkig ongewenst gedrag tegen te gaan, blijft toch altijd om het fysiek onmogelijk te maken. En hard rijden langs snelwegen is moeilijk. Hè, daar kun je geen drempels aanleggen als je en slaloms. Maar telefoongebruik ben ik altijd een hevig voorstander van geweest. Van maak dat alsjeblieft onmogelijk zodra de auto beweegt. Dus ook wat je met bepaalde navigatiesystemen nu al hebt, dat als jij aan het rijden bent, dan kan je er niks meer in doen, want hij blokkeert dan gewoon. Ja, als jij dat hebt ingesteld. Maar, en dat geldt ook voor aparte apps die je daarvoor hebt. Dat je niet gebeld kunt worden nou, op het moment dat jij dat niet wil, of als de auto in beweging is. Maar dan moet jij nog wel die optie aanzetten. Ja. En dat is nog net het probleem. Dat sommige mensen zijn zo, ja, zeg het maar, verslaafd aan bellen, appen enzovoort, dat ze dat dus ook in de auto zullen willen doen. Ja. En dan helpt alleen fysiek onmogelijk maken. En je hoort ook nog als mensen zeggen, echt veel hogere boetes, dat helpt ook, want uiteindelijk word je dan in de portemonnee gepakt. Nee, dat is heel vaak onderzocht. En in bepaalde kringen wordt het ook sterk verdedigd van strengere straffen, dan leren ze het wel. Maar voor die strengere straffen moet je wel eerst gepakt worden. En dat is het grote probleem. Dat, je gaf het zelf ook al aan, de politie niet domweg niet de capaciteit heeft om overal te kunnen controleren. Dus de statistische pakkans is en blijft klein. Maar vooral ook die gevoelsmatige pakkans waar we het eerder over hadden. Ja. En zolang dat het geval is, is als het ware de hoogte van die straf niet op jou van toepassing. Ja. Als jij denkt van, nou, of er helemaal van uitgaat dat jij toch niet gepakt wordt. Dank voor uw reactie. Kees Wildervank is dat, verkeerspsycholoog. Nieuws dan via de NOS. Studenten en oud-studenten voeren actie in Den Haag. Ze zijn tegen het verhogen van de rente op hun studielening. Vanaf 1 januari is die rente 5 keer hoger. NOS-verslaggever Ewout Kiewiet is erbij. Ewout, hoe verloopt het protest tot nu toe? Nou, het is eigenlijk net begonnen. Op dit moment wordt er gespeeched en er worden leuzen geroepen als pechgeneratie. Dit is gewoon slecht beleid. En rente op nul. Veel bordjes ook van studenten die daar eigenlijk getal op hebben staan die behoorlijk hoog zijn. Studieschulden van 50.000, 60.000 euro. Ja. Wat ook opvalt is heel veel vlaggen van politieke partijen. Het is natuurlijk verkiezingstijd. Die proberen hier ook te laten zien dat zij wel heel erg tegen zijn en graag willen dat die rente naar nul gaat. Het heeft behoorlijk wat gevolgen, die renteverhoging voor studenten. Vanaf januari gaat die dus van bijna een half procent flink omhoog naar 2,5%. En dat betekent dat sommige studenten misschien wel 7.000, 8.000 euro meer moeten gaan betalen. Waarom is dat eigenlijk? Waarom moet die rente omhoog? Ja, dat komt omdat het gekoppeld is. Wettelijk is het zo geregeld aan de staatsobligaties, de staatsleningen. Dus de overheid moet ook rente gaan betalen over het geld wat ze lenen. En dat is dan gekoppeld aan wat gevraagd wordt van de studenten. En daar, door die koppeling komt dit. Je zei het al, er hangen vlaggen van politieke partijen. Er valt wat te kiezen natuurlijk op 22 november. Zijn er partijen die hier ideeën over hebben? Nou, er zijn behoorlijk wat partijen die iets aan willen doen. D66, SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Volt, NSC. Die willen allemaal wat doen aan die rente. Bijvoorbeeld bevriezen zoals die nu is. Dus op die 0,5% houden. Omtzigt van NSC wil hem verlagen. En SP, D66 en Partij voor de Dieren willen wat die studenten hier willen. Hem echt op nul krijgen. Dus dit is ook inzet voor de verkiezingen. Dus voorlopig gaat dit demissionaire kabinet hier ook niks meer aan doen. En gaan we na de verkiezingen bij de formatie horen wat hiermee gaat gebeuren. Vanuit Den Haag, een bijdrage van NOS-verslaggever Ewout Kiewiet. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Ook naar het weerbericht gekeken. Bill Withers, Ain't No Sunshine. U luistert naar Villa VVV. Schepen die zomaar van de radar verdwijnen en het communicatiesysteem van de politie dat hapert. Het zijn problemen die worden veroorzaakt door radioruis. En die ruis wordt veroorzaakt door alle apparaten die u en ik gebruiken. Koos Fokkens, 77 jaar, promoveerde vorige week op dit onderwerp aan de TU Enschede. Meneer Fokkens, hartelijk welkom. Dank u. U hebt uw proefschrift opgedragen aan uw kleinzoon. Hè? Dat kunnen niet veel promovendi zeggen, denk ik. Nee, inderdaad. Oh, u dacht, ach, ik heb de handen vrij. Laat ik eens een keer een studie afronden. Ja, dat is iets waar je in loopt. Het hele onderwerp ruis, daar ben ik al een ruime tijd mee bezig. Eigenlijk vanaf mijn tijd bij mijn werkgever. Waar ik toen bezig was met anti-winkeldiefstal systemen en RFID. En dat zijn systemen die in feite ook gebaseerd zijn op radiotechnieken. Ja. En ook daar krijg je te maken met storingen van buitenaf. Want waar wordt die ruis door veroorzaakt? Die ruis wordt eigenlijk veroorzaakt door een heleboel elektronica. En dan heb ik het eigenlijk over schakelende voedingen. Alles wat schakelt, dat maakt in principe een stoorpulsje. En als je heel veel schakelt, en dat hebben we met moderne elektronische voedingen. Dan krijg je dus ook heel veel pulsjes en heel veel storing. Want ik zei het al, ik zeg tegen de luisteraars, u en ik, hè, dus luisteraars en ik, wij zijn medeschuldig, zeg ik dan maar even. Want wij hebben die apparaten allemaal. Dus gewoon even in een normaal huis, noem eens wat veroorzaakt die ruis? Het zijn adapters, ledverlichting, monitoren, tv's. En ja, dat komt de laatste tijd ook bij sommige PV-installaties. Er zijn ook veel goede, maar er zijn een aantal typen installaties die heel veel storing veroorzaken. Want onze huizen zijn natuurlijk steeds meer uitgerust met allerlei apparatuur. Nieuwere apparatuur ook. Is het zo dat die ruis ook de laatste jaren is toegenomen dan? Jazeker. Vooral vanaf de jaren 80, met de komst van de huiscomputer. En daarmee kwamen ook schakelende voedingen. En dat houdt in dat de klassieke ijzeren trafo vervangen werd door een elektronische schakelende voeding die met de snelheden van 10 tot 20.000 keer of 100.000 keer per seconde schakelen. Dus in dat opzicht een verbetering, zou je zeggen? Dat zou je, ja, het is lichter, het is goedkoper te produceren. Ja. Maar fysisch inherent maken deze schakelingen storing. En meer dan die oude trafo's, zeg maar. Ja, en de kunst is om dat af te schermen. Met filters en met afschermende behuizingen. En ja, daar zit het probleem. De kwaliteit van die afscherming, die moet goed geborgd zijn. Daar zijn ook regels voor. Ja, want dat kunnen wij zelf niet natuurlijk. Dus dat moet door de producent gebeuren. Nee. Daarom ben ik ook niet mee eens dat wij als burgers daarvan schuldig zijn. Het is meer de industrie die het probleem veroorzaakt. Ja. En het is dus ook zo dat eigenlijk die complete radioruis die is toegenomen, dat komt door eigenlijk de optelsom van al die apparaten die erbij komen. Ja. En daar ging eigenlijk mijn studie over. De totale optelsom, en dan heb ik het over een stuk of 50 bronnen per huis. En veel huizen dichter op elkaar. We hebben ook kunnen meten dat de achtergrondruis, de ruis van die deze storing veroorzaakt, dat die evenredig is, of in ieder geval stijgend is, met de dichtheid van de bewoning. Mm-hmm. En buiten de bewoning heb je eigenlijk geen last. En binnen dus in de stad heb je dat veel meer dan op het platteland? Jazeker. Ja. Jazeker. Wij horen dat zelf niet of zo. Hè? Je merkt daar zelf denk ik niet zoveel van. Nee. De moderne digitale systemen en ook DB Plus en dergelijke, daar kun je geen ruis in herkennen. Een DB-installatie stopt gewoon als het te veel storing is. En we hebben ook testinstellingen testen gedaan met een opstelling van een bepaalde ledlamp en een DAB-radio daar op afstand naast. En als je een ledlamp inschakelde, dan ging de DAB-ontvangst uit. Ja. Ja, kijk aan. Ik noem naar het begin een paar van die problemen die daar ontstaan. Dat klinkt vrij hevig, hè? Dat de politie niet meer kan communiceren, dat schepen in problemen komen. Maar dat is niet verzonnen, hè? Want dat zijn dus de gevolgen. Dat zijn bekende feiten waarover gepubliceerd is. Is dat wel eens misgegaan, echt? Dat er echt ongelukken gebeurd zijn? Dat weet ik niet. Maar dat onderwerp heeft hier eigenlijk niet zo te maken, maar communicatie kan belangrijk zijn. En als communicatie verstoord wordt, kunnen extra dingen gebeuren. Ja. En het vliegtuigongeluk op de Canarische eilanden een tiental jaren geleden werd in feite veroorzaakt doordat de communicatie naar de verkeerstoren verstoord was. Ja. Nou, om maar aan te geven dus dat wel kan. U zegt net van ja, eigenlijk ligt de bal bij de producenten. Maar wordt dat dan niet gecontroleerd? Als die een apparaat op de markt brengen, dat er een instantie is die zegt, ho, daar moet een goede behuizing omheen. Ja. Daarvoor hebben we zogenaamde EMC-normen. EMC staat voor elektromagnetische compatibiliteit. Mooi woord voor Scrabble trouwens. Ja, zeker. wereldwijd is daar een organisatie voor, het CISPR. En in Europa hebben we daar even knie van, heet het Zendelijk. Mm-hmm. Die maken standaarden. En in samenwerking met landende organisaties. Maar het probleem is, en die organisaties hebben de industrie meer invloed dan de radiodiensten. Ah, kijk, de lobby van de industrie is hier sterker. Is heel sterk aanwezig. Ja. En ja, zij willen het liefst zo min mogelijk beperkt zijn. En ik moet zeggen, voor een groot deel van standaard functioneren ook. En met name de netzijde, de T20-zijde van veel apparaten, dat gaat heel erg goed. En wat ik vooral heb kunnen zien, dat de problemen vooral liggen aan de aansluiting aan de uitgangkant, de voedingsdraadjes, de data-aansluitingen en dat soort dingen. Ja, dus daar zit het hem in. Ja. U bent ook nog eens een keer als hobby ook centamateur al heel lang. Ja. Hebt u dan ook last van dit soort ruis? Dus de verbindingen met andere mensen maken? Ja, dat klopt. Dat is dat was eigenlijk de directe aanleiding. Ik ben lid van de VERON, de Vereniging van Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. De grootste club van radiozendamateurs. Die heeft een EMC-commissie, waar ik deel van uitmaak. En wij kregen na 2000 en vooral na 2010 te maken met steeds meer klachten van onze leden. Maar jullie zitten op korte golf dan, hè? Wij zitten nu op een korte golf, ja. ook hogere frequenties. Ja. Maar dus in Nederland praat je dan met elkaar, maar u kunt ook. Hoe ver bent u ooit gekomen? Wat is het vers? Australië. Ja. En die worden ook wel eens ingezet bij rampen en zo natuurlijk, om de communicatie op gang te houden. Zeker. Dus zo kwam je er eigenlijk achter. Ja, en ja, wij constateren dat die storing, ruisvloer moet ik zeggen, steeds hoger wordt. Dat ook een aantal discrete stoorsignalen steeds meer worden. Ik heb in mijn metingen een top 10 van gestoorde frequenties kunnen samenstellen. Mm. Discrete stoorsignalen, wat zijn dat? Ja, daarmee bedoel ik stoorsignalen die op een specifieke rij frequenties zitten. Die niet het hele spectrum afdekken, maar specifieke frequenties. Ja. En met de ruis bedoel ik iets wat is breedbandig is. Waar je over een hele band geen ontvangst meer hebt. Ja. De vraag is natuurlijk, wat kunnen we eraan doen? Die producenten achter de broek zitten. Ja, dat komt in praktijk om neer. Maar ik heb ook twee andere voorstellen gedaan. Het voorstel 1 is komen tot een omgevingslimiet, of een serie van limieten. Voor EMC is dat nieuw. Het is wel gebruikelijk bijvoorbeeld voor blootstellingslimieten. Daar wordt gekeken van wat is de feitelijke veldsterkte waaraan een mens wordt blootgesteld. Ja. Trouwens, dit is een heel ander verhaal. Het heeft niks met storingszaken te maken. Ja. En de tweede? De tweede is het is vergelijkbaar. Dat is de maximale veldsterktelimiet waarin een elektronisch apparaat nog moet kunnen functioneren. En wat houdt dat precies in de gewone mensentaal? In de jaren 80 kwam wel eens voor dat een reisimmateur te maken kreeg met de klacht van zijn buurman dat hij over zijn orgel te horen was. Ja, oh ja. Nou, een orgel is niet bedoeld om reisnel te vragen. Ja, zo dat. Ja, zo, ja. Ja, grappig, ja, dat soort dingen gebeurden toen. Ja, nou, we hebben iets meer geleerd over, ik noem het maar toch even als verzamelnaam, Radio Ruis. U hebt daar onderzoek naar gedaan, hartelijk dank daarvoor en bedankt voor de uitleg. Koos Fokkens was dat. Ja, vorige week gepromoveerd op dit onderwerp, op 77-jarige leeftijd. Dat zegt ook nog iets, hè, voor mensen die even niks te doen hebben. U hebt ze misschien op een idee gebracht. Ja, u weet. Ja, dank u wel. Ik heb deze er gisteravond weer hoogstpersoonlijk ingezet in de Spotify-lijst met leuke liedjes uit Villa VDB. Intussen staat daar voor meer dan 14 uur aan muziek. Ga ervoor naar Spotify en zoek op Villa VDB de tips van Jurgen en u vindt ze allemaal. James Sayer begon met optreden in de pubs van Birmingham, verhuisde toen naar Londen. En daar werd hij uiteindelijk ontdekt. In maart van dit jaar draaide ik ook al een nummer van Cherry. Dat had een hoog Doobie Brothers gehalte. Zijn nieuwe liedje heeft wel iets weg in de verte van Billy Joel. Hier is James Sayer met Chemistry. Some people make their decisions, but I'm just towing the line. Some people find their religion, but I'm just praying for time. James Sayer, zo heet hij. Het liedje heet Chemistry. En dat is zijn nieuwe liedje. We gaan zo meteen in terug naar toen. Terug naar deze dag in 1977. NPO Radio 1. Bijna half drie. De hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Renate Kok. De grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie gaat omhoog. Dit jaar lag die nog op €405.000. Volgend jaar wordt dat €435.000. Met die nationale hypotheekgarantie betalen huizenkopers een lagere rente en wordt een eventuele restschuld overgenomen als de eigenaar zijn huis noodgedwongen met verlies zou moeten verkopen. De Belgische politie heeft vanochtend een man opgepakt die mogelijk het wapen leverde aan de aanslagpleger die vorige week twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot. Die man die wordt op dit moment verhoord door het landelijk parket in België. De bankvergunningen van geldwisselkantoor SuriChange zijn ingetrokken. Het OM beschuldigt het bedrijf van het witwassen van drugsgeld en van ondergronds bankieren. SuriChange is sinds het voorjaar al verwikkeld in een strafrechtelijk proces. In maart waren er politieinvallen en werden 5 mensen aangehouden. En de Brabantse gemeente Etten-Leur die gaat parketpunten aan huis vanaf volgend jaar verbieden. In plaats daarvan komen er parketkasten op verschillende locaties. De maatregel volgt na klachten over overlast. Bij een van die parketpunten worden nu zo'n 70 postpakketjes per dag opgehaald. Omwonenden klagen over grote hoeveelheden bezoekers en ook bestelbusjes in hun buurt. Waar is het aansluiten geblazen of rijdt het langzaam? Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat ongeveer 50 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Hardingsveld-Triesendam, 10 minuten oponthoud. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Horst en Vierlingsbeek, 10 minuten. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. En op de N343 Oldenzaal-Slagharen in beide richtingen een kwartier vertraging bij Hardenberg. Dat heeft te maken met een vakbeurs. Max. We gaan terug naar 25 oktober 1977. Villa VDB. Op die dag overleed Mathilde Willink. Levend kunstwerk, modekoningin, societyfiguur en echtgenote van schilder Karel Willink. Als men je niet opmerkt, kun je net zo goed niet bestaan, vond Mathilde Willink. En dat heeft Amsterdam geweten. Als 20-jarig Zeeuws meisje kwam ze naar de hoofdstad, werd 2 jaar later de vrouw en de muze van kunstschilder Karel Willink en ontpopte zichzelf tot een wandelend kunstwerk in de prachtige creaties van Fong Leng. Toen je bij Willink woonde, heb je mij eens gezegd: als Willink doodgaat, pleeg ik zelfmoord, wil ik ook niet meer leven. Ja, heb ik gezegd, dat is waar. Willink is uit je leven verdwenen? Ja, dat is denk ik ook wel een zelfmoordje. Op 25 oktober 1977 wordt de excentrieke Mathilde Willink met een kogel door haar hoofd gevonden op haar hemelbed. Was het zelfmoord, zoals Henk van der Meijden de volgende dag al gelijk kopte in de Telegraaf, of was het moord? Tja, over Mathilde Willink ga ik praten met Lisette de Zoete. Zij schreef de biografie Mathilde, Muze, Mythe, Mysterie. Hartelijk welkom. Hoi. Je was niet geboren, hè, toen Mathilde Willink overleed. Een half jaar daarna, ja. 1 april 78. En toch heb je een biografie over haar geschreven. Dus waarom ben je zo gefascineerd door deze Mathilde Willink? Dat is al zo lang geleden. Ik heb kunstacademie gedaan. En daar studeerde ik 2003 af, dus alweer 20 jaar geleden. En toen had ik al die fascinatie voor haar. En op de middelbare school al. Zo'n excentriek iemand die, ja, wat ik toen zag was dat iemand er zo sterk staat. Net zoals Marten Reuling, Nina Hagen en ook Mathilde Willink. En dat excentrieke, ik vond het echt fantastisch. Ja, jij was gefascineerd door dit soort vrouwen. Ja, ja, ja, ja. Wij hebben hier een hele jonge redactie van Villa VDB. En dan, we hadden het erover Mathilde Willink. En dan viel me op dat met name dus de jongeren gewoon eigenlijk nog nooit van haar gehoord hadden. Nee, ik geef nu ook VMBO'ers les, pubers, 2 dagen per week, kunst, ja. CKV geef ik ze. En die hebben ook geen idee. Dan ga ik ze laten raden en dan zeggen ze ook: is het een mix tussen Queen Elizabeth en Michael Jackson? Zeg ik, nou ja, bijna raak. Ja, ja. Dat is wel grappig getroffen, ja. Wie was Mathilde Willink? 10 minuten item. even denken, kort en krachtig. Geboren net als Zeeuws meisje, geboren in Zeeland. Geboren dus. In Terneuzen, ja. Terneuzen, Zeeland. En, ging naar de grote stad. Ja, naar Amsterdam in 1959. Maar daarvoor viel zij al wel op. Ze was de eerste dingen die ik over haar hoorde. Ik heb haar zussen gesproken en jeugdvrienden en alles. Zij zei dat ze was zo ontzettend intelligent en deed gymnasium met Grieks en Latijn. Daar vloog zij doorheen. Het ging hartstikke goed. En ze was ook al wel excentriek. En zij was de oudste van 5 meiden in een gezin. In Terneuzen, inderdaad. En waarom ging ze naar Amsterdam uiteindelijk? Om kunstgeschiedenis met Grieks en Latijn te gaan studeren. Ja, maar ook misschien wel om de provincie te ontvluchten. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want daar werd ze misschien ook wel een beetje aangekeken van: wat is dat voor rare? Ja, is dat een vooroordeel van mij? Nee, dat was zeker zo, inderdaad. Als je mensen over hoort praten, dat is echt van ze viel toen al op. Ja. Maar daar zat zij niet mee. Dat was ook wel een beetje haar doel. Zij ging voor schoonheid en dat was wel haar doel om ook op te vallen. Belangrijk natuurlijk in haar leven is de ontmoeting met de veel oudere Karel Willink, de schilder. Ja. Ja, toen zij naar Amsterdam ging, is er van de studie niet zoveel terechtgekomen. Ze heeft toch ook niet ingeschreven en zo. Ze is op het Leidseplein gaan wonen. Hele mooie locatie. En dat is al vlakbij Willink. En ze had een andere oude man ontmoet, Julius Bierens de Haan. Daar ging ze heel veel mee om. En die man nam haar mee naar het Stedelijk Museum. Daar zag zij een schilderij, wat zij super mooi vond. En die Julius vroeg aan haar, welk schilderij vond jij het mooist? En zij vertelt dat. En ze zei van, ja, maar die man, die Willink, die is vast al ter ziele, zoals zij dat zo mooi zei. Mm-hmm. En toen zei hij, nee, dat is hij niet. Hij leeft nog en hij is, ik ken hem, ik neem je een keer mee. En het verhaal is dat zij meteen bij hem op schoot ging zitten en, Zij was toen 24 en hij was? Hij was 40 jaar ouder. Begin 60. Begin 60, ja. Dus een groot leeftijdsverschil, maar ja, ze kregen wel een relatie, maar hoe zou je dat? Was dat een liefdesrelatie ook? Of? Ja, ik was er niet bij, maar gelukkig. Maar wel. Ja, ze zijn 14 jaar samen geweest en getrouwd, 7 jaar daarvan. Ja. En ze hebben elkaar echt al het beste in elkaar opgestuurd. Ja, zeg maar. Ja. Zij heeft hem heel erg geholpen en hij haar. Want zij werd echt zijn muze. Ja. Dus, hij schilderde haar veel. Ja, 5 keer. Ja. Hij heeft haar 5 keer geportretteerd. En wat voor invloed had hij op haar dan? Als ik al hoor van haar zussen hoe driftig en pittig zij vroeger was en dat ze die leiding nodig had. En haar vader, die was hoofdwerktuigkundige, die was 3 jaar weg, 2 jaar weg. En daar had ze al geen leiding thuis. En als die vader thuis was, daar luisterde zij naar. En ik wil natuurlijk niet psychologiseren, dat is zo gevaarlijk. Maar Willink luisterde ze ook naar. Zij had gewoon die leiding nodig en dat deed hij, En intussen ging ze natuurlijk haar eigen gang. Met haar bijzondere verschijning. En haalde dus ook vaak de kolommen in de rollenbladen. Ja, als een van de eerste. Dus echt, in die tijd was dat echt nieuw eigenlijk. En die rollenbladen was vooral eind jaren 70 werd dat heel erg extreem. Maar dat is na de breuk met Willink, inderdaad. Hoe belangrijk is dat geweest? Want we hoorden haar net al, hè, van als dat ooit misgaat of als hij overlijdt, dan pleeg ik zelfmoord, zegt ze. Ja, maar dat riep ze inderdaad al toen zij nog samen waren. Van, hij is 40 jaar ouder, wat moet ik als hij sterft? En dan weet ik ook dood en dat soort uitspraken. En als kind had ze dat al. Waarom ging het eigenlijk mis? Omdat hij vreemd ging. Ja. Met een dame die nog ietsje jonger was dan Mathilde. Oké. Dus ja. We moeten ook nog even Fong Leng noemen. Hè? Want dus behalve haar make-up, de lange haren, die jurken die ze aan had, waren ook altijd heel bijzonder. Ja, Fong Leng was wel essentieel in dit verhaal. Zij, Mathilde en Willink zijn vanaf begin jaren 60 al wel samen. En zij draagt dan wel mode, maar in 1971 leren zij Fong Leng kennen. En heeft Fong Leng op de PC Hoofdstraat haar winkel, of haar studio. En daar komen Willink en Mathilde langs. En Mathilde, die is, zij zegt ook van in de kleding van Fong Leng of in de creaties van Fong Leng ben ik, vind ik mijzelf, zeg maar. Daar kan ik de vrouw in zijn die ik altijd al was. En zij laat haar andere kleding liggen en zij heeft nooit meer iets anders gedragen. Zij loopt die winkel uit en het is Fong Leng voor en na. Ja. En tussen 1971 en 1974, dan is ze dus nog met Willink, 1975 is die breuk, hebben zij 38 creaties aangekocht. En het zijn gewoon ware kunstwerken ook. Ze zijn nu allemaal in musea verspreid, nu nog steeds. En om toch maar even heel Hollands, dat is zo verschrikkelijk. Maar de prijs van kunstwerken, elke creatie was tussen de 10.000 en 30.000 gulden. Ja. En binnen 4 jaar kochten zij er 38. Dus dat zegt wel iets over. Oké, dan komen we bij het eind, het trieste eind eigenlijk. Want de laatste jaren waren niet vrolijk voor Mathilde Willink. Nee. We hoorden het net ook even in dat stukje wat voorbij kwam. Hè? Dus op een gegeven moment wordt zij gevonden in haar hemelbed, geloof ik. Hè? Ja. Met een kogel. Ja, door haar hoofd, ja. Ja. En de vraag is dus al, eigenlijk tot op de dag van vandaag, was het moord of was het zelfmoord? Ja. Het is nog steeds een mysterie. En ik denk dat ook omdat dit zo'n mysterie is, dat we het nog steeds over haar hebben. Naast het feit dat ze natuurlijk zo'n excentriek leven had. En dit einde is natuurlijk ook heel heftig. En je wil niet zeggen dat het past, maar het lijkt bijna wel te passen bij alle heftigheid die zij ook in haar leven had. En ik probeer me altijd te focussen op haar leven. Maar inderdaad, zij. Er is een scheiding met Willink. En Mathilde is dus echt losgeslagen, gebroken hart. En het gaat helemaal niet goed met haar. En ook in de interview, als je kijkt naar die interviews die met haar zijn in die tijd, al die roddelbladen en al die, ja, die ook de betere interviews. Henk van der Meijden hoorden we net voorbij komen, hè? Man van Privé, die haar veel geïnterviewd heeft, veel over haar geschreven. Ja, en in elk interview, ik heb alles natuurlijk doorgenomen voor die biografie, in elk interview houdt ze wel aan een drastisch einde. Ik maak er een eind aan. Ik zal niet buigen als een rietje, maar drastische einde heeft het over. Ja, dus Want hij van de meiden zei gelijk van ja, het is zelfmoord. En dat werd op een gegeven moment ook een ding ineens van hey, hoe weet hij dat dan en was hij er dan bij? Ja, dat is een wel een verhaal dat degene, ik vind het wel discutabel, dat degene die de dag erop in de Telegraaf schrijft dat het zelfmoord was, is ook degene die erbij was toen Mathilde werd gevonden. Hij kwam binnen om verhaal te halen, zei hij zelf. Hij was natuurlijk ook een roddeljournalist, dus hij komt daar binnen en hij kende Mathilde ook goed. En hij heeft, ja, ik ben altijd voorzichtig met dit te zeggen, het is zo lang geleden en zo. En heb je hem gesproken ook eigenlijk? Nee. Okay. Nee. Wilde hij niet, of? Dat is radio stilte, wat betreft Henk van der Meijden. Ja. Maar ik had het net al over, ik zal hem mijn boek sturen. Ja. Dus misschien. Ja. Maar goed, want nogmaals, het is nooit opgehelderd hoe wat er nou precies gebeurd is. En, ook maar het is discutabel dat iemand die zakjes met wit poeder van de crime scene, laten we maar zeggen, weghaalt, de dag erop schrijft dat het zelfmoord is. En daardoor is het heel lang is er niet drugsgerelateerd gezocht in haar. Ja, rond haar dood. Ja, want ze had op het eind ook vage connecties met criminelen en zo, ja, hè, geloof ik. Ja, die in die scene zat. Ja, het staat allemaal in jouw boek ongetwijfeld. Dus als mensen daar wat meer over willen weten, moeten ze dat lezen. De biografie over Mathilde Willink. Ik highlight ook nog even een NPO-podcastserie. Mathilde's Mysterie gaat vooral ook over die dood. Is te vinden op uw favoriete podcastplatform. Er is genoeg te vinden nog. Anno 2023 over Mathilde Willink. 46 jaar. Dankjewel, Lisette, voor je verhaal. Lisette de Zoeter is de schrijfster dus van die biografie. En dit is muziek van 46 jaar geleden van Fleetwood Mac. Cause van de albumklassieker Rumours was dat. Fleetwood Mac en Dreams. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Campagnes van de overheid om mensen in beweging te krijgen, die helpen niet echt. Blijkt uit onderzoek van NRC. Vooral kinderen bewegen steeds minder en hebben ook vaker overgewicht. En dat is een doorn in het oog van sportjournalist en oud-wielrenner Thijs Zonneveld. En hij wil daar ook wat aan gaan doen. En is daarom bezig met de oprichting van het platform Sporthelden op School. Thijs, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Op vakantie in Drenthe, hè? We hebben jouw eigen kinderen al de nodige lichaamsbeweging gehad onder leiding van papa. Zeker, zeker. Mountainbike mee, fietsen. Ja, zometeen weer. Als het ophoudt met regenen, dan gaan we nog wel even. Ja. Wat krijgen we nou? Wielrenners fietsen toch ook in de regen? Ja, mijn papa niet. niet meer. Ja, ik snap het ook niet. Denk ik. Maar ik denk dat we nog wel gaan zo. Ja. Hoe merk jij dat de huidige generatie kinderen te weinig beweegt? Ai, ik was al een beetje bang dat dit... Ja, ik hoor je weer. Ah, daar ben je weer. Oké. Okay. De vraag was, hoe merk je dat die huidige generatie te weinig beweegt? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk onderzoeken genoeg gedaan. En ik denk dat de hele la in Den Haag ondertussen vol ligt met onderzoeken naar overgewicht, obesitas, hoeveel kinderen wel en niet sporten. En je ziet eigenlijk steeds meer dat, zeker onder jongere generaties, er steeds minder wordt gesport. Dat kinderen motorisch gezien steeds minder capabel zijn, die kan weer minder. 1 op de 4 kinderen in grote steden speelt niet meer buiten. En je ziet bij sportclubs dat steeds meer kinderen afhaken. Dus ja, als we zo doorgaan op deze weg, dan gaat het alleen maar slechter. Op dit moment heeft 1 op de 2 volwassenen in Nederland overgewicht. Dus ja, tel uit je winst. Ja, ik ga even overleggen hier met de overkant. We hebben hier een grote ruit in de villa, want die verbinding valt af en toe weg. Dus dan wordt het een beetje puzzelen welk woord jij zegt en zo. En dat spel willen we dan ook niet per se spelen. Volgens mij moeten we even gewoon bellen. Dat is denk ik het handigste. Gewoon via de telefoon, dus als je even neerlegt. Thijs, dan bellen we jou even terug, want anders wordt het zo'n invuloefening en is het hinderlijk om naar te luisteren. Zelf natuurlijk oud-wielrenner ook geweest. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Is die lijn al gelegd, jongens, of niet? Thijs, je bent ook wielrenner geweest. Je spreekt ook veel topsporters. Is het ook zo dat qua aanwas, nou ja, voor de topsport daar dan uiteindelijk een soort breuk in komt? Kijk, uiteindelijk hoe kleiner de vijver is en hoe kleiner de onderste laag van de piramide is, hoe moeilijker het gaat worden om daar de beste talenten uit te vissen. Maar ik denk nog niet eens dat het allerbelangrijkste is. Ik denk dat, topsport is leuk en belangrijk en ik schrijf erover en ik bericht erover en ik beoefen het zelf nog af en toe. Dat is denk ik voor... om beleid te maken nog niet eens het allerbelangrijkste. Ja. Ik denk dat we eerst moeten gaan kijken naar het allerbreedste vorm van sporten en bewegen. Ja. En dat kinderen moeten enthousiasmeren om gewoon überhaupt te gaan sporten. En nog niet eens om topsport te doen. Ja. Want af en toe zie je natuurlijk wel een lichtpuntje. Hè? Want als je dan, want die onderzoeken kennen we inderdaad allemaal. En eigenlijk een beetje als Amerika als voorbeeld. Dat lopen wij natuurlijk een beetje achterna. Dat het de verkeerde kant op gaat. Ja. Als het gaat ook over obesitas en zo. Maar bijvoorbeeld als je dan zo'n Amsterdam marathon ziet. Dan is de run op startbewijzen echt enorm. Zeker. Ik denk ook echt wel dat er in bepaalde lagen van de bevolking ontzettend veel hang is naar fitness en naar gezondheid. En dat die onderwerpen ontzettend in de aandacht staan. Maar zoals bij heel veel dossiers in Nederland zijn we op weg naar een maatschappij van haves en have-nots. Dat zie je op de woningmarkt, dat zie je met tal van andere dossiers. En ik ben heel bang, en dat zie je in alle onderzoeken ook terug, dat met gezondheid hetzelfde is. Als mensen met een kleinere portemonnee sporten minder, bewegen minder, eten minder gezond, leven minder lang. En dat geldt voor mensen. Dus met een kleinere portemonnee geldt voor mensen met een allochtone achtergrond. Ja. Dus ja, als wij daar niet beleid op maken als overheid en als maatschappij, dan maken we het probleem voor de mensen die het minder makkelijk hebben. Maken we alleen maar groter. Ja. En daar maak ik me heel erg zorgen over. En jouw platform Sporthelden op School moet daar iets van een verschil misschien gaan maken. Wat is de bedoeling? Wat is het idee erachter? Het idee erachter is om topsport en breedte sport met elkaar te combineren. Dus met elkaar in aanraking te laten komen op school. Dat betekent eigenlijk dat we een boekingsplatform maken waar topsporters kunnen aangeven of en wanneer ze beschikbaar zijn en in welke regio, om een keer op school te komen vertellen en vooral te komen voordoen wat ze in het dagelijks leven doen. Dus we hebben al pilots gedraaid. We hebben bijvoorbeeld een hoogspringer gehad. Die ging voordoen in de gymzaal hoe het is om hoogspringer te zijn. Of een wielrenner op school die kwam vertellen over zijn pak. En op die manier hopen we eigenlijk om kinderen te enthousiasmeren om hetzelfde te gaan doen en ze in aanraking te brengen met sporten waar ze misschien nog helemaal geen weet van hadden dat die er waren en die misschien interessant voor ze zijn. Maar hoe krijg je ze dan structureel aan het bewegen? Want ik kan me zo voorstellen dat, nou, ik noem wat als jij of weet ik veel, een bekende voetballer komt dan een keer in de klas. Dat is natuurlijk indrukwekkend. En ja, dat zet ze misschien ook wel aan het denken. Maar hoe krijg je dan de opvolging uiteindelijk? Ja, wat we eigenlijk proberen is een soort drietrapsraket te maken. Dus we willen er komt een topsport op school. Er komt een vereniging op school van die betreffende sport daar in de buurt. Dus in het geval van een hoogspringer komt de atletiekvereniging uit de buurt komt mee. En we vragen de gemeente waar de school staat om 5 of 10 proeflessen ter beschikking te stellen, zodat kinderen gratis kunnen proberen of ze die sport leuk vinden. En we vragen de sporter om een beweegdeal te maken met de kinderen. Bijvoorbeeld, in het geval van die hoogspringer was het, ik wil graag 1 of 2 centimeter hoger springen aan het eind van het jaar. En wat de kinderen ervoor terug kunnen doen is bijvoorbeeld samen als school, klas 1000 keer naar school fietsen. Of op dinsdag voortaan alleen maar water in een fles mee te nemen en geen limonade meer. Ja. Dus we proberen door het jaar heen een deal van te maken waar dus structureel gezondheid door verbeterd is van de kinderen. Met ook een beetje een challenge erin dat het spannend blijft om eraan mee te doen. Want ik neem aan dat je op die scholen ook reacties krijgt van dat ze zich daar wel zorgen maken over het gewicht bijvoorbeeld van kids. Ja, daar maken ze zich zeker zorgen over. En we merken het eigenlijk ook aan het aantal aanmeldingen en de interesse die er voor het platform als dit is. Kijk, ik ga absoluut niet zeggen dat dit een lumineus idee is dat niemand anders kan hebben. Ik denk dat er vergelijkbare initiatieven bestaan. Misschien nog niet landelijk en het is heel erg gefragmenteerd. En we willen juist al die initiatieven bij elkaar brengen. Maar als je ziet hoeveel noodzaker is en hoeveel scholen er reageren en ook aan de kant van de sport en de sporters en de sportbonden hoeveel aanbod er is en hoeveel mensen zeggen ja, we moeten op de een of andere manier topsport en betersport bij elkaar brengen, want dat gebeurt nu niet en we moeten die kinderen inspireren om te gaan sporten omdat die drempel nu verhoogd is. En even, het begon ermee natuurlijk dat de overheid, hè, want die heeft op zijn manier dan zijn best gedaan met die campagnes, maar dat helpt dus allemaal niet. We krijgen straks verkiezingen 22 november. De politici staan altijd in de buurt als er sporters mooie successen halen. Kunnen we daar iets van verwachten dan nog vanuit Politiek Den Haag? Als ik heel eerlijk ben, vrij weinig. Je ziet inderdaad dat als er sporters moeten gefeliciteerd worden, dan hangt de minister-president als eerste aan de lijn. En dan komen ze op het Koningshuis en weet ik wat allemaal. Dus als er succes moet worden gevierd, dan staan we al. Dan staat de hele maatschappij en zeker politici staan allemaal voorop. Ja. Maar als je kijkt naar deze verkiezingen, het is ook weer geen thema. Er is geen enkele partij die sport en gezondheid en bewegen bij kinderen als prioriteit of een van de prioriteiten heeft gesteld. Ja. Ja. Aan de andere kant, wij worden wel gesteund ook door VWS bij ons platform. Dus we zijn er heel blij mee dat er echt wel mensen zijn en mensen die bij sommige partijen werkzaam zijn, die het echt wel zien, het probleem. Dus dat er heus wel steun is. Maar ja, als we er echt iets aan willen doen, en dit is een probleem wat gigantisch is en wat ons jaarlijks als samenleving volgens de Universiteit van Maastricht 79 miljard kost, ja, dan moeten we het echt op een veel structurele en revolutionaire manier gebeuren. Dankjewel Thijs voor de uitleg over het platform Sporthelden op school. U hoorde Thijs Zonneveld. Nieuws. Snipper. We spelen weer een spelletje. Nou, gisteren, ik heb heel veel reacties gehad van mensen die vonden die kandidaat voor 3 zo geweldig. Ik zou bijna zeggen, we doen het vandaag nog een keer. Maar nee, dat is niet. Dat zo werkt het hier niet. Iedereen even veel kans natuurlijk. Maar om even aan te geven, hè, dat het een leuk spelletje is. En ach, een spelletje. Het is maar een spelletje. Ook dat geldt. Als u veel naar Radio 1 luistert, dan moet deze vraag te doen zijn. De vraag die u krijgt bij dit fragment. Ja, als je een studieschuld van 10.000 euro hebt, dan wordt dat met de nieuwe rente die nu 5 keer omhoog gaat, 17.000 euro. Dus dat is echt best wel veel. Het gaat echt om duizenden euro's. En dan is 10.000 euro nog een relatief lage schuld. Fragment uit het NOS Radio 1-journaal vanochtend. Studenten protesteren vandaag tegen de verhoging van de rente op de studieschuld. We hebben net nog een klein bijdraagje over gehoord uit Den Haag. Wat zei ik nou? In welke stad wordt dat protest gehouden? Dat is de vraag. 0800-1101. Sorry, ik had de vragen natuurlijk even moeten voorlezen, doorlezen. Dat had ik even niet gedaan. Is er iemand? Hallo, met wie? Ja, goedemiddag. Spreek met Baruch Mohammed Shalom Krishna. Hey, hallo dan. Wat is het antwoord? Wat? Hè? Zandvoort. Zandvoort, dat is bijna goed, maar fout. Helaas. Standpunt NL, zou ik bijna zeggen. Hallo, Villa VDB. Hoi, met Jos. Jos. Ik dacht Groningen. Groningen? Nee, dat is ook niet goed. Nee, man. Het was net nog in deze uitzending te horen. Ik dacht, we maken een geintje. We nemen de quizmaster in de maling, maar niets is minder waar. Villa VDB, goedemiddag. Ja, met Nieuws dan maar weer, hè. Hey, hallo. Den Haag. Den Haag is goed. Ja, is goed. Hier komt vraag 2 voor jou. Sinds 1 september 2015 is het leenstelsel van kracht. Hoe heet de minister die dat stelsel heeft ingevoerd? Minister van Onderwijs. Even denken. Ze was van de PvdA. Oh. Het was een ze, zeg ik er nog even bij. Was dat Ella Vogelaar? Ella Vogelaar. Nee, die ging over de prachtwijken. Dit was Jet Bussemaker. Oh, helaas. Ik heb nog een vraag voor je. Hoe hoog wordt het rentepercentage op een studielening? Het is vervijfvoudigd. Volgens mij gaat het naar 2,57%. Ja, het is 2,56, maar dat reken ik goed, hoor. Twee vragen goed, dat betekent ook twee prijzen. Die gaan we in een envelop stoppen, die komen naar je toe. Dus blijf daarvoor aan de lijn. Ja, bedankt. En ik wens je een hele... Heb jullie weer gered, hè? Yo, hoi. Prettige woensdag. NPO Radio 1. 1 vandaag. Je hebt mensen in Gaza die daar proberen... Ja. Wat te doen? Wat zijn de laatste berichten die u van hen krijgt? Verdieping bij het nieuws. Wat voor spel wordt daar gespeeld? Nou, een heel ingewikkeld spel. Elke dag een fact-check. Spaar je 100.000 euro's per toestel per jaar als de instaptijd 2 minuten korter is? Het is in dit geval dus fictie. En het opiniepanel. We zien ook dat ruim de helft van onze panelleden bezorgd is over de veiligheid in ons land. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus, de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag! King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Vanavond in Focus. Armoede, het lijkt van alle tijden. Is armoede iets dat je kunt erven van je ouders? De armoede begint al in de baarmoeder. Eigenlijk al wanneer vrouwen nog nauwelijks in de gaten hebben dat ze al zwanger zijn. Die periode is al belangrijk. Armoede als erfenis in Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Fotograaf Jan Mulders is zometeen te gast in Villa VDB. Hij is gefascineerd door verzamelaars die hun eigen museum zijn begonnen. En dat gaat echt van theepotten tot alles over Johan Cruijff. Dat zometeen. Nu is het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël doet aangifte tegen het Instagram-account Samokro. Het account met 1 miljoen volgers zet volgens het CIDI aan tot haat en geweld tegen Joden. Ook tegen enkele reageerders is aangifte gedaan. In reacties op berichten van Sam Mokro komen veel antisemitische uitlatingen voor die alle grenzen overgaan en diep beledigend zijn voor de Joodse gemeenschap, zegt het Sidi. De organisatie wil dat het OM de eigenaar van het account en de reageerders vervolgt voor groepsbelediging, bedreiging en intimidatie. Ook wil het Sidi dat het account offline wordt gehaald. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of de beloning van 25.000 euro wordt uitgekeerd voor de tip die leidde tot de arrestatie van verdachte Bradley Day. Het gebeurde vanochtend in een hotel in Amsterdam na die tip. Deze buurtbewoner zag de arrestatie gebeuren. Hij kwam zelf met zijn handen omhoog, kwam hij naar buiten de trap op. Dus al had hij een wapen, ja, hij had niks kunnen doen, want de politie stond al met wapens op hem gericht. Dus ik denk als hij één beweging zou maken, dat ze misschien wel bewijzen van geschoten hadden. Bradley Day werd gezocht voor betrokkenheid bij de dood van een psychiater in Rotterdam en een steekpartij in Zutphen. Zaterdag publiceerde de politie een foto van hem en ook zijn volledige naam. Hij werd beschouwd als vuurwapengevaarlijk. De Turkse president Erdogan heeft zich in een partijtoespraak kritisch uitgelaten over Israël. Daarin zei hij ook dat hij Hamas geen terroristische organisatie vindt. In Israël, de VS en de EU staat Hamas wel op de terreurlijst. De kiesraad vindt uitspraken van Forum voor Democratie-leider Baudet onwenselijk. Die riep zijn achterban op om via volmachten namens anderen op de FVD te stemmen. In een soortgelijke kwestie rond Baudet in 2021 vond het OM dat destijds niet strafbaar. En bij de Mexicaanse stad Acapulco is de zware orkaan Otis aan land gekomen. Er zijn windsnelheden gemeten van 270 km per uur en er valt ook veel regen. In het zuidwesten van Mexico, langs de kust, wordt het leger nu ingezet. Er zijn inmiddels honderden noodopvangen ingericht en ook scholen in Mexico blijven dicht. De Belgische politie heeft vanochtend een man opgepakt die mogelijk het wapen leverde aan de aanslagpleger die vorige week twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot. Die man wordt op dit moment verhoord door het landelijk parket in België. Vorige week werden in Frankrijk vier mannen opgepakt die mogelijk contact hadden met de schutter. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten. De schutter werd de ochtend na de aanval door de politie doodgeschoten in een café. Vandaag buigt de Belgische Tweede Kamer zich over die aanslag en ook over de eventuele fouten die er gemaakt zijn door politiek, politie en justitie. De Brabantse gemeente Etten-Leur gaat pakketpunten aan huis vanaf volgend jaar verbieden. In plaats daarvan komen er pakketkasten op verschillende locaties. De maatregel volgt na klachten over overlast. Bij een van die pakketpunten worden dagelijks zo'n tientallen postpakketjes per dag opgehaald, hoort Omroep Brabant. We zitten tussen de 3500 en de 4000 pakketten per maand. Maar dat is heel verschillend. Dus mensen zijn wel heel blij met jullie? Ja, dat denk ik wel. Ja, als je ziet dat mensen iedere dag komen. Ja, omwonenden zijn er wat minder blij mee. Die klagen over de grote hoeveelheid bezoekers en bestelbusjes in hun straat. Etten-Leur is voor zover bekend de eerste Nederlandse gemeente die pakketpunten aan huis in de ban doet. Het weer dan is bewolkt. Op veel plaatsen valt regen. Het is een graad of 11. Vanavond trekken die buien naar het noorden weg. En op veel plaatsen wordt het dan droog. Ook morgen dan weer een bewolkte dag. Vanuit het zuiden volgt ook weer regen. Temperatuur loopt dan uiteen van 11 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan vrij veel korte files, een stuk of 15. De files met de meeste vertraging staan op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarensveen een kwartier op onthoud. A6, Lelystad richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere Oostvaarders een kwartier. A16, Belgische grens richting Breda. Voor knooppunt Galder een kwartier. En op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 10 minuten op onthoud. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Dat als het lukt. PreZero. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu jouw proefrit of ga langs bij de dealer. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, iedereen heeft wel een hobby, maar er zijn mensen die zover gaan dat ze er een museum aan hebben gewijd. Fotograaf Jan Mulders ging bij een aantal van die kleine musea langs. En een van die verzamelaars is Niels Brouwer. Hij is van het Dutch Back to the Future Museum in Nieuwegein. Een museum over die iconische film uit 1985. En Jan en Niels zijn hier allebei. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Jan, waar komt jouw fascinatie voor die kleine musea vandaan? Nou, ik denk eigenlijk... Ik hou van mensen met hobby's en van subculturen. En op een gegeven moment klikt er dan iets. In dit geval van deze serie zat ik op het terras bij een van de andere musea. Bij het Automuseum. En die dochter die heeft er dan een horecagelegenheid bij. En ik dacht van, hey, ik zou hier best wel een leuke serie over kunnen maken. Onderweg thuis ben ik het een en ander gaan plannen. Heb ik het bij de Volkskrant voorgelegd. En van daaruit is het balletje afgelopen zomer gaan rollen. Want het stond onlangs in het magazine van de Volkskrant. Ja. Prachtige serie foto's dus over deze verzamelaars. Is er een rode draad in te ontdekken? Van wat voor type mens is dat? Prettig gestoord, denk ik. Zo kan je het noemen. Hij kijkt even op zijn... Nee, het zijn mensen, en ik denk dat je dat ook bij Niels ziet, en dat gaat hij dadelijk ook vertellen, die echt ergens helemaal voor gaan. Gooi er een kwartje in en je krijgt uren aan verhalen. Het is een soort passie voor één heel specifiek onderwerp, een bijna monofocus. Mm-hmm. En ik vind dat heel erg leuk. Ja, en ik bedoel, zijn er altijd mooie plaatjes te maken dan, lijkt me. Voor een fotograaf ook. Voor mij wel, ja. Ja. En welke sprongen voor jou uit? Behalve het Back to the Future Museum natuurlijk. Nou, in Bokstel heb je op huis nummer 26 het Johan Cruijff Museum. Naast die 26 staat overigens ook al een 14. Want legendarische nummer 14. Maar wat is dat? Daar is werkelijk alles over Johan Cruijff te vinden. Dat hele huis is Cruijff, behalve zijn woonkamer. Dus... Hoe heet het? Shirtjes? Hij heeft geen echte shirtjes. Maar hij heeft heel veel drukwerk, magazines. Dat vind je daar weer een NS-poster. Met, dat is toch logisch, of wat? De vloerbedekking is kunstgras. En echt overal waar je kijkt is het Cruijff. Ja. En dat vond ik best wel overweldigend. En hoe kwam jij bij het Dutch Back to the Future Museum? Had je daar iets over gehoord of zo? Of? Via een oud-huisgenoot. Die is ooit bij Niels wezen filmen. En ik legde bij hem voor van, hey, ik wil dit gaan maken. En toen kreeg ik te horen van, ja, je moet echt langs Niels gaan. Dat moet. In Nieuwegein, Niels, is dat museum voor jou. Hoe is die, laten we daarmee beginnen. Want ja, Back to the Future, er zijn 1001 films gemaakt. Waarom ben je daar zo aan verslaafd? Nou, ik ben überhaupt verslaafd aan films. Back to the Future heb ik in 1985, toen die uitkwam, in de bios met mijn moeder gezien. En dat heeft gewoon zo'n indruk op me gemaakt. Hoe die film gemaakt is, de beelden, de kleurgebruik. En dan ja, met name ook de auto, de DeLorean die erin zit. Mm. Is ook een van de drie hoofdrolspelers. Heb je die ook thuis staan? Een 1-op-6 versie heb ik. Okay. Ja, 1-op-6. Ja. Maar ja, dat heeft eigenlijk me zo gegrepen dat ik gewoon eigenlijk daar een soort verslaafd aan ben geworden. Wat was het eerste item van de film dat je wist te bemachtigen? Precies, weet ik niet, maar dat zal waarschijnlijk een klein modelautootje zijn geweest of de VHS toen de tijd. Heb je het kaartje ook nog bewaard van dat je met je moeder ging? Of? Die niet. Wel eentje van wat jaren later, toen de eerste keer de trilogie gedraaid werd. Die heb ik nog wel. Ja. Maar goed, het begint dan met dat kleine autootje. En dan vertel eens, wat is er nog meer dan? Nou ja, eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb de videocamera waarmee die in de film zat te filmen. De echte originele? Nee, ik heb niks origineels. Okay. Ik heb wel een aantal acteurs ontmoet. Dat is voor mij origineel. Maar de camera waarmee die zat te filmen, de afstandsbediening. Ik heb hier bijvoorbeeld ook de schoenen bij me. Je hebt iets meegenomen naar de villa. Beschrijf even wat het is. Nou, hieronder staat het hoverboard. Dat is allemaal uit surfplank, zeg maar. Ja, surfplank, skateboard. Die niet met wieltjes gaat, maar die dus zweeft. Nou, daarbij de schoenen die hij in deel 2 draagt. Die automatisch strikkende. En de, op je eigen maat, zo te zien. Op mijn eigen maat, ja. Je kunt ze aan eventueel. Kan ze aan. De blitz maken in de disco in het weekend. Ja, dat gaan we niet doen. Daar zijn ze iets te prijzig voor. En de bril zoals in deel 2 Doc Brown draagt, gesigneerd en al. Ja, dus dat is, want vertel dat eens even. Die Doc Brown, waar heb je die ontmoet dan? Die heb ik in 2015 ontmoet bij Comic-Con in België. Comic-Con, dat is een soort, wat is het, een beurs? Het is een beurs voor filmliefhebbers, cartoonliefhebbers, stripboekenliefhebbers, alles erop en eraan. En daar komen ook altijd acteurs en actrices uit films. En die kan je daar ontmoeten. Daar kan je mee op de foto een krabbeltje krijgen. En die heb ik daar ontmoet. En die daar moest ik natuurlijk heen. Christopher Lloyd is dat, hè? Yes. Doc Brown, die speelde er in de film. En dan staan jullie ook bij, wat ik het foto gezien, bij de DeLorean. Bij de DeLorean, ja. Waarom de auto uit Back to the Future. Ja. En ik weet niet hoe jouw thuissituatie is. Zijn er partners, kinderen? Nee. Dat helpt wel, denk ik. Dat helpt zeker, ja. Ik heb wat dat betreft alle ruimte om gekke dingen te doen in die zin. Twee kamers helemaal opgeofferd voor mijn hobby. Dus, En in welke mate speelt het dan nog steeds een rol in je? Jij staat 's morgens op en gaat het dan al gelijk over Back to the Future? Of? Nou, niet gelijk, maar je komt over de dag kom je gekke dingen tegen. Ik ben als vrachtwagenchauffeur veel op de weg. Dus dan kom je bijvoorbeeld kentekens tegen die eindigen op 88. 88 miles per hour. Af en toe kom je als een oude Volkswagenbus tegen. Dan is het de Libiërs. Die rijden dus in de eerste film in een Volkswagenbusje. Ja. Dus ik zie overal wel dingetjes voor Back to the Future. Heb je nog wensen voor het museum? Mijn grootste wens is om Michael J. Fox nog een keer te mogen ontmoeten. Ja, dat is tot op heden nog niet gelukt. Nee, die is natuurlijk een tijdje met zijn gezondheid ook. Ja, Parkinson helaas. Dus dan komt hij niet naar dat soort Comic-Cons toe? Naar Europa eigenlijk niet. Amerika doet hij wel. Maar dat is toch een beetje wat lastiger en wat duurder. Dus ik hoop dat hij toch nog een keertje Engeland aan gaat doen. Sparen dan die kant op. Ja. Het heeft een prachtige serie opgeleverd, Jan. Jij noemde net al eventjes het Cruijff Museum, noem er nog eens eentje. Wat heb je nog meer op je tocht ontmoet? Hiervoor een theepottenmuseum in de Achterhoek. Een borduurmuseum in Barendrecht. En een stal die diende als automuseum in Liemde. Maar een borduurmuseum, dan allemaal geborduurde. Wat hangt daar dan? Wat is daar te zien? Een geborduurde nachtwacht bijvoorbeeld. Echt waar? Ja. Op ware groot? Nee, dat zou niet passen. Okay. Ja, je weet het niet. Mensen zijn gek genoeg natuurlijk, hè, tegenwoordig. Maar goed, dat soort dingen zijn er te vinden. Het heeft een prachtige serie opgeleverd. Dus die is in ieder geval in het Volkskrant Magazine. Dus is die verder ergens nog te zien? Of? Op het moment nog niet. Nee. Ik moet hem wel op mijn site zetten. Ja, of een keer in een museum hangen, ergens. Begin je eigen museum, Jan. Nou, gratis tip. Er komt wel een foto van in het borduurmuseum. Ah, oké. Als behang. Dus en dan had je in ieder geval ergens. Dutch Back to the Future Museum. Jij hanteert niet echt entreegeld, hè, geloof ik. Nee. Ik heb meer als schijntje dat ik heb gezegd van joh, entree, neem een flesje Pepsi Free mee. Oftewel Pepsi Max. Ja, of een andere cola merk dat ook heel goed is. Mag ook, uiteraard. Maar dat is weer een kwinkslag richting de film. Ja, ja. Dus dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Maar we zeggen erbij, en dat is, hè, zo zijn we van de publieke omroep, gratis. Bijna gratis, je betaalt natuurlijk allemaal een beetje mee aan de publieke omroep. Maar ach, daar krijg je ook mooie dingen voor terug. Wilt u alvast een kijkje nemen, dan kan dat op ons Instagram-account. Want er is Floris, onze socialman, is langs geweest met de camera. Om daar een mooi filmpje te maken waarin Niels een rondleiding geeft in zijn museum. Ga daarvoor naar @villavdb_omroepmax. Dus @villavdb_omroepmax. Hartelijk dank voor jullie komst hier. Stuck in a van, as far away as I possibly can. Stuck in a mood, so far away that it couldn't. Back her net rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain. I'll stick by you forever, and do it in vain. Stuck in a van, to be honest, man, well, I don't give a damn. I'm stuck in this mood, and to be honest again, well, it kinda feels good. Though my back hurt and it rains, it rains and it rains. Screw England, well, we'll be the young and insane. Cause it's part of the game, and the dreams are the same, always the same. Forever, he didn't do it in vain. Oh no, never in vain. He traveled the houses, soothing the pain, putting a smile on my face once again. So look at the heroes in the Liverpool rain, rain, rain, rain. You look at the heroes in the Liverpool rain. Look at the heroes in the Liverpool rain. The rain's always rain. Ik mag eraan nemen dat die helden in Liverpool de Beatles zijn. De Fab Four. Mooi standbeeld ook daar in Liverpool. Als u daar ook nog eens komt in die stad, dan kunt u daarmee op de foto. Prachtig. En al die plekjes zoeken. En de jongens van Raccoon zongen erover in Liverpool Rain. nieuwssnipper. We gooien er nog een nieuwssnipper uit. U weet het, deze ronde spelen we altijd. De tweede ronde met de mensen die reageren via de mail. villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Hier komt een fragment en daar krijgt u zo weer een vraag bij. Het fanatisme, de manier hoe ik werk, de manier van voorbereiden, de manier van leven überhaupt. Van stad naar stad, van land naar land. Men vindt het buitengewoon. U zelf niet dan? Nou ja, ik zit er zelf in, dus ja. Maar ik vind mezelf niet buitengewoon. Gisteren werd in het Concertgebouw de biografie gepresenteerd van een beroemde Nederlandse dirigent. De vraag is heel simpel, we horen hem net ook spreken. Hoe heet deze dirigent? VillaVDB@omroepmax.nl. Zet uw namen bij en uw telefoonnummer, want dan kunnen we u ook bereiken mocht u de winnaar zijn. VillaVDB@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Dit is ABBA. If you change your mind, take a chance, on the first chance, in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone. Abba, take a chance on me. Helena Pronk, goedemiddag Helena. Ja, dat ben ik. In Den Haag, hè? Ja, niet zo zenuwachtig als die mevrouw van gisteren, hoor. Die was een beetje zenuwachtig, had ik het idee, inderdaad. Ja. Klein beetje. Ja, nou, klein ze sloeg zich een man moedig, in dit geval vrouwmoedig, doorheen. Ja, vond ik ook. Ja. Nou, jij klinkt als de Rus zelf. Valt mee. Ja, maar we slepen elkaar erdoor, zeg ik altijd. Ja, nee, maar ik ben helemaal niet zacht in de zin. Als je 80 bent, dan ben je niet meer zo gauw zenuwachtig. 80? Ik heb niks te verliezen. Het is niet te horen, 80. Nee, ik heb niks te verliezen, joh. Nee. Alles wat ik meet is meegenomen. We gaan eens kijken of je nieuwskennis een beetje op orde is. Helena, we beginnen even met vraag 1. Dat ging over die beroemde dirigent. Wat is zijn naam? Jaap van Zweden. Jaap van Zweden. In het Concertgebouw in Amsterdam werd zijn biografie gepresenteerd. Die heet Dit is Jaap. Daar hebben ze waarschijnlijk lang over nagedacht. Ja. Geschreven door Peter van Ingen. Dan vraag 2. Die luidt, welk instrument speelde Jaap van Zweden voordat hij het dirigeerstokje ter hand nam? Ja, makkelijk. Viool. Ja, dat is makkelijk, hè? Ja. Hij begon in 95 met dirigeren en is daarmee een van de grootste maestro's van deze tijd. En daarvoor was hij natuurlijk violist. Dan vraag 3. En als je die goed hebt, dan heb je de hele map aan prijzen binnen. Nou. Vanaf 2024 gaat Jaap van Zweden een nieuw avontuur aan. En dat doet hij bij een orkest in een Aziatisch land. Welk land is dat? Ja, dat is waar. Ik dacht Japan. Ik dacht het niet, hoor. Even kijken, hoor. Want ik weet waar hij staat nu, in New York. Dat weet ik toch wel, maar goed. Ja, misschien een Aziatisch land. Daar gaat hij naartoe, een Aziatisch land. Even kijken, Japan. Japan, ja, we kunnen alle Aziatische landen bij langs nu, maar... Nee, die gaan we niet opnoemen. Nee. Dat gaan we niet doen. Leg je erbij neer, leg je het hoofd... Het moederhoofd in de school. Ik ben niet meer zo goed in herinneringen, maar... Oh, ja. Nee, oké, okay, dat lukt me niet. Ik weet, Japan en Qatar heb je, maar dat zal niet, denk ik. Nee. Ook niet. En China? China is wel een Aziatisch land, maar is het ook niet? Nee. Het is Zuid-Korea. Korea, De Seoul Philharmonic Orchestra gaat die leiden daar. Ja, nou, fijn. Het levert jou 2 prijzen op. We weten Den Haag te vinden. Onze grote baas woont daar ook ergens in de buurt. Dus we gaan zorgen dat het netjes bij jou terechtkomt. Ja, Jan Slachter. Ik heb voor Jan gewerkt, want ik was Dexos de Dame-programma. Oh. Kijk eens aan. Nou, ik wil daar veel meer over horen, maar we hebben daar niet zoveel tijd meer over. Nee, voor. Dat snap ik. Okay. Ik wens je veel succes en een prettige woensdag verder, Helena. Ja, dankjewel. Doeg. We gaan naar Hans van der Steeg voor de onderwerpen van Geld of Je Leven, Hans. Goedemiddag. Ik vind het bijna jammer dat ik wat moet gaan zeggen, want ik zit te genieten van Helena, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Geef die vrouw zendtijd. Jurgen, zometeen gaan we het hebben over de postduif. Jij denkt de postduif in Geld of Je Leven. Nou, in België leverde de veiling van postduiven van een overleden duivenhouder 2,2 miljoen euro op. Wie zijn die mensen die zoveel geld uitgeven voor een duif? Ja, meer het komend half uur hier op NPO Radio 1. Morgen is er weer een nieuwe villa. Na 2, hoogleraar psychiatrie Iris Sommer vertelt hoe de bacteriën in je darmen je brein beïnvloeden. Voor terug naar toen gaan we terug naar 1950. Toen vertrok onder de vlag van de VN een Nederlandse groep vrijwilligers naar de Koreaoorlog. En Eindhoven staat in het teken van de Dutch Design Week. En snackbars zijn als expositieruimte ingericht. Fotograaf Luc Hoevenaars maakt een tentoonstelling over de Nederlandse frituurcultuur. Dat dus en veel meer morgen vanaf 2 uur in een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten, maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat 80% van de voedselreclames ongezond eten en drinken promoot. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle 2. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hard van Nederland. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar 9,95 op vitepro.nl. Daan